राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ही हमारा आश्रय है, आधार है, प्रकाशक है, आधार है, उसी शरण रहना। वास्तव में भगवान ने अपनी तरफ से संपूर्ण जीवन को अपना रखा है, शरण दे रखा है, सब तो किसी से भी कभी पूछते नहीं कभी कि तुम्हारे वहां जन्म दे देंगे, सुख दे देंगे, दुख दे देंगे, ऐसा करें। जैसे माँ होती है वो बच्चे को पूछते नहीं कि तेरा स्नान करा दूं, तेरा कपड़ा नया बना दूं, कुपुरा कपड़ा धो दूं। भिक्षु जी क्या समझिए, संत है। इस तरह से आपसे हमारे भगवान सलाह देते ही नहीं, कैसे सुख भेजेंगे, दुख भेजेंगे, कहाँ जन्म देंगे, किस जगह कैसे। तो भगवान ने तो हमारे वो ले रखा है, क्या पूछे। अब हमारी तरफ से हम हो जाए भगवान, बस भगवान को तो अपना बालक सब प्यारा लगता है, इसे अभी तो हम प्यारे लगते ही है। बस भगवान हमें प्यारा दे गए, हम दूसरे खिलौने में लग गए। जो नाशवान जानते हैं कि नाश खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं, नहीं रहने वाला में हम आशक्त हो गए, उनको अपना मानने लग गए। तो अपना नहीं है वो, अपना कैसे हो जाएगा, कैसे रहेगा, धोखा होगा। तो जैसे भगवान ने हमारे को अपना रखा है, ऐसे हम भी भगवान को अपना। ये बात है मेरे माई की, मेरे गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गोपाल दूसरो न कोई, और कोई मेरा नहीं, मेरे तो केवल भगवान है, इसकी आवश्यकता है। अपने तरफ से अब हो जाए बस, भगवान के हम होने से भगवान को तो प्यारे लगते ही है, हमारे को भी भगवान प्यारे लग जाए बस, ये अपने तरफ से हो जाए। तो हमारे को क्या, हमारे भी ये नाशवान प्रिय लगने लग गया, उत्पत्ति विनाशशील वो अच्छा लगे, ये गलती हो गई, इस गलती का सुधार करना है। फिर मेरा पास तो कैसे सुधार करे, भगवान को हो गए हो ये राम को नाम जप हुआ, बच्चा और तो कुछ नहीं समझता, परंतु माँ का हूँ वैसे, मेरे माँ है और कुछ नहीं समझता। ऐसे अपने भगवान है हमारे, मेरे तो मेरे धर्म को पार दूसरो ने कोई सारे शरणम प्रभु के चरणों के शरण है, हम तो आश्रय है। हमारा आधार परमात्मा है, प्रकाशक परमात्मा है, प्रेरक परमात्मा है, तत्सृष्टा तदैवानुप्रावेश, उसमें रचना करके उसमें भगवान प्रवेश हो गए। तो ये बहुत बढ़िया बात है, गीता की भी अंतिम बात, सर्वगुह्यतम बात, मामेकं शरणं व्रज। तो देखो हमारे मांगने में कमी और कोई कमी नहीं है, भगवान ने हमारे वो ले रखा है, प्रबंध भगवान करते हैं, हमारे से कोई सलाह नहीं लेते, पूछते भी नहीं, शुभ काम करते हैं, केवल हम उस हाँ में हाँ मिला दे, हाँ महाराज ठीक है, आपकी मर्जी की मर्जी। तो भगवान की मर्जी मर्जी मिला दे, मौज हो जाए, हमारे आनंद हो जाए, कैसी आनंद की बात है। निश्चिंत हो जावे, निर्भय हो जावे, निःशोक हो जावे, निश्चिंत हो जावे, ना भय है, ना चिंता है, ना शोक है, ना शंका है। बस आप ब्याह कर देते हो तो लड़की अपने उस घर की हो जाती है, अपने वाल लेते यहां भी हो गई, पिताजी ने दान कर दिया, बस अब अपना घर यही है, यही रहना है। ऐसे अपने भगवान में हो जो हम भगवान के हैं, भगवान के होकर रहेंगे, भगवान के हो जाए और होकर भगवान के होकर के रहे हरदम, और हमें कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं। ऐसी मौज भी बात है, आनंद की बात है, केवल केवल संसार का नहीं हूं। ये गलती, संसार का अपने को मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, अपने को संसार का मान लिया, ये है। ये वृद्ध हालत छोड़ दे, स्वतः भगवान के है, पहले से ही ऐसी है, बड़ी बात है, नहीं तो आज से ही हो जाएगा, सब भगवान के हैं। जाई बिदरा कह राम ताई बिद रही है, अरे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, वो जैसी मर्जी हो, ये तत्व एक ही है, हरदम मस्त रहे। अब भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहे, कैसे चार बार सर्व गुह्य तमम भूयः श्रुमिय परमम वचः, सबसे अत्यंत गोपनीय फिर कहता हूं मैं, माम एकम शरणम व्रज, जहां है वहां ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं जानना नहीं, न जानना नहीं, कुछ उत्पन्न नहीं करना है, जय वहां ही आप है, वही भगवान है, केवल तागम भगवान का है, मेरा और कोई नहीं है, मेरा मन का दूसरा न कोई, उसे इस बात की जरूरत है। अभी चुप हो जाए, शांत एकदम, सदघन सिद्धन आनंद घन, प्रभु में ही है हम, ये तीन चार बातें हैं, सब संसार प्रभु में है, प्रभु सब संसार में है, और सब संसार प्रभु का है, और सब संसार प्रभु स्वरूप है, कोई भी ले लो, सब का फल एक होगा, सब में परमात्मा ही परमात्मा है, और सभी परमात्मा वही अंतर्गत है, और सभी परमात्मा के हैं। इसमें परमात्मा के ये बात शुभ मालूम देती है हरेक के, हम जो जिस स्थावर जगह जो कुछ हम परमात्मा के हैं, हम तो भाई सीधी बात है, अपने को कभी भी अनाथ न समझे कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारे प्रभु है मालिक, हम प्रभु के हैं, निश्चिंत निर्भय निशोक निर्भय, सच्ची बात एकदम ठीक हो, प्रभु के हम है, हमारे प्रभु निश्चिंत जाओ, चिंता चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता फिक्र सब भगवान को है, जो ताको शरणों दियो ताकि ताकि लाज, उस मछली चलेज गजराज, देखो मुफ्त में चिंता करते हम तो पावे दुख, अरे भगवान में नाराज, अरे भगवान के शरण हमारे तो आनंद, भगवान जरा जी कृष्ण बात लाभ ही लाभ को लाभ ही लाभ, इस सौदे में नुकसान नहीं है, केवल लाभ, संसार के सौदा में तो लाभ नुकसान दोनों होते हैं, कभी हानि हो, कभी लाभ हो जाए, कभी ठीक हो बैठे, कभी अनुकूल प्रतिकूल, उसे प्रतिकूल आती है, हानि आती है, नुकसान होता ही नहीं, भगवान के हैं, भगवान है हमारे, मस्त है, कैसी बढ़िया बात है। जहां है जिस अवस्था में है ऐसी परिस्थिति में है, जो कुछ व्यवस्था बनी हुई है वहां को वही, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, सबके हैं, सबकी परमात्मा तो हमारे भी है, सब में है तो हमारे में भी है, और सब समय है तो अभी भी है, सब जगह है तो यहाँ भी है, ऐसी बढ़िया बात। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, संपूर्ण प्राणियों में मैं समान हूँ, न कोई मेरे द्वेष का विषय है, न प्रीति का विषय है, न विषय में राग है, न द्वेष है, भगवान है हमें, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, जहाँ है जैसी अवस्था वही भगवान के हमें, सीधी सरल बात। क्या होगा कि भाई होने में तो प्रसन्न रहेंगे, करने में सावधान, भगवान के हो गए तो भगवान का भगत करे, भगवान का जन करे वो करना है, भगवान का भगत नहीं करे वो हमें नहीं करना है, कुछ भी हो जाए बस करने में एकदम सावधान, और होने में निश्चिंत, जाई भी दरा के ताई भी रहेगी, हमें क्या करना है, हमें क्या मतलब, हमें उसे सुख से दुख से अनुभूत क्या लेना है, हमें तो भगवान की मर्जी देखना है, भगवान जिसने राजी वो हमारे राजी है, और राम भगवान राम के नैसा है सो हो ही करे, अन्यथा नहीं कोई, भगवान करते हैं वही होता है, उसे उल्ट फिर कोई कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, राम की नैसा है सो हो ही, वही होता है, वही हमारे मंगल है, भगवान करते वो हमारा मंगल ही है, इसमें हमें परीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि भगवान ने ठीक किया ठीक किया गया क्या, ठीक नहीं वो भगवान कर ही नहीं सकते, भगवान से होता ही नहीं, भगवान काम है हमारे, मौज हो गई, आनंद हो गया, कैसी मौज की बात है, कितना आनंद की बात है, कितनी निश्चिंतता नहीं है, बात बताओ, किसी बात की शंका हो तो बताओ, अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंतर्गत कहते हैं, रोम रोम प्रत्याशी कोट कोट ब्रह्मांड, अपना कितना एक बहुत छोटी नगण्य कितने, तो हमारे वो है उसके हम है, इतना बड़ा होते हुए भी भगवान एक एक ठीक सब खो रखते हैं, एक बात सुनिए रुक्मणी जी के भगवान की बातें हो रही थी, तो रुक्मणी जी ने पूछा कि महाराज प्रबंध कर दिया, हाँ सबका कर दिया, सबका प्रबंध कर दिया, तो रुक्मणी जी ने कहा ठीक है मैं देखूंगी, उन्होंने क्या किया तो एक कीड़ी को लेकर डब्बी में बंद कर दिया, उसको बंद कर पूछा कर दिया, सबका प्रबंध कर दिया, सब वो भोजन दिया, सब पता है, तो उसने कहा भाई कीड़ी बंद है वहां कहां ले कहां करेगी, उठा देख उस मुंह में चावल, बात क्या हुई कि वो बंद करते हुए रुक्मणी जी से सब चावल गिर गया तिलक से, मैंने डिबिया में बंद कर दिया उसको प्रबंध भवन कैसे करेंगे, देखा तो चावल उसे मुंह इसलिए सबका प्रबंध करते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें, यो ही विश्वम भरो देव सखिम भक्तान उपेक्षते, जो संसार मात्र का पालन करता है क्या वो भजन करने वाला पालन नहीं करेगा, उनकी उपेक्षा करेगा, कोई अपराध किया है क्या भजन करने वाला ने, समूह में सर्वभूतेषु हो न मैं द्वेष से न प्रिय, मेरे कोई द्वेष और प्यार का विषय है ही नहीं, कई पक्ष यही पक्षपात समूह हम सर्वभूत जितने प्राणी सब समान तब मौज करो फिर चिंता दी दयाल को हर गांव निश्चिंत रहे। एक बात और हो जाए देखो गीता जी में शरीर का तप बताया वाणी का तप बताया और मन का तप बताया तो शरीर से वाणी का तेज वाणी से मन का तेज तप और मन में भी एक नंबर मन प्रसाद सौम्य तुम वो नमा मन को प्रसन्न रखना तपस्या है तपस्या में तो कष्ट होता है पंचाग्नि तब से चार तब आगे एक से सूर्य पंचाग्नि होते हैं शीतकाल में गंगा जी में खड़ा रहना वर्षा काल में पर्वत चोटी पर रहना ऐसी तपस्या होती है भगवान प्रस्ताव की बताइए तो कष्ट उठाना पड़ता है भगवान की शरीर तपस्या से वाणी गई वाणी से मन गई क्या करना हरदम प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न रहना मौज की मौज बड़ी तपस्या की तपस्या आम के आम उठले के दाम मौज हो गया हरदम प्रसन्न है भगवान की मर्जी पर भगवान की कृपा है विश्वास हम तो प्रसन्न है आनंदित है मौज कैसी बढ़िया बात कितनी उत्तम बात कितनी श्रेष्ठ बात बहुत ही बढ़िया बात क्या कहे ध्यान करते हैं ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है कदम जरूरत नहीं भगवान है बहुत बढ़िया ध्यान है ऊंचा ध्यान है श्रेष्ठ ध्यान है सब केंद्र किया गया है वो मन होगा उसी अंतर्गति है कि अंतर्गति होगा कहाँ जाएगा मन अंधकार असीम है मस्त हो जाओ कहीं केंद्रित करना ही नहीं है जहां है उस है के अंदर यदि होगा मन कहां जाएगा कैसे जाएगा और दूसरी बात हमारे कुछ चाहिए नहीं हम भगवान के भगवान हमारे हमारे क्या चाहिए जब भगवान हमारे हैं जब हम भगवान के हैं क्या मतलब तो भगवान है तो ये हो गया और हमारे किसी मतलब नहीं दोनों बातें ना तो भगवान की तरफ से कमी है ना हमारी तरफ से कमी है भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है इस बार कमी है नहीं और हम भगवान के इस बार हमारे कुछ चाहिए नहीं चाहिए तो भगवान जाने बालक को क्या चाहिए क्या ना चाहिए वो सोचता है बच्चा सोचता है क्या प्रबंध करता है वही वो ख्याल ही नहीं उधर हमारे क्या चाहिएगा क्या चाहिए कैसा भक्त आएगा क्या आएगा सुख आएगा दुख आएगा शीत आएगा ठंडी गर्मी आएगी क्या आएगी ख्याल ही नहीं गर्मी सर्दी आए भगवान पहले ही कुर्ता कोट सुना देंगे ऐसे हमारे जहां जहां जो बेटी है ना सब कर रखा है मैं पहले हो ये सो जो राम रची रखा को कर तर्क बढ़ा गई शाखा भगवान ने रचना कर रखा पहले से तो विश्वास निश्चिंत रहो सब प्रबंध है भगवान की तरफ से अपने सत्संग होता है उसमें कहते भाई वहां भोजन का और प्रबंध है आ जाओ पालो जाओ सत्संग का प्रबंध है रहने का आ जाओ सत्संग हमारे कोई मकान बनाने पड़े नहीं कोई स्थान बनाना पड़े नहीं कोई रोशन बनाने पड़े नहीं सत्संग कर लो चाहो बोले बोलो बैठ जाओ मौज करो तो भगवान का ऐसे भी ज्यादा प्रबंध है बढ़िया प्रबंध है एकदम अपने भूल हो जाए कभी भगवान भूल नहीं होती भूल हो तो भगवान नहीं भगवान भूल होती नहीं भगवान भूल कैसे इस वास्ते अपने निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो निशंक रहो कोई मन में चिंता आ जाए तो तो बस छोड़ दे तुम्हारी भाई। चिंता करना है भगवान का अनादर करना, भगवान का निरा तिरस्कार है, निरादर है। मोर दास कहा नर आशा तो कहो कहां विश्वास है, मेरे विश्वास सरल स्वभाव मन को पिलाई जटा लाभ संतोष दाई फिर सा लाभ संतोष द्वंद्वादी तो विमोशा कृत्वा भी न निवेद्य थे सर स्वभाव मन को पिलाई जटा लाभ संतोष दाई जो प्राप्त हुआ लाभकार लाभ लाभ रहा दो देते या लाभकार दोनों है अनुकूलता का नहीं लाभ प्रतिबंध नहीं लाभ लाभ न प्राप्त हो जाए जो परिस्थिति मिल जाए इधर लाभ संतुष्ट हुआ जो भगवान मर्जी से हो जाए उसमें खुश है ठीक है। कैसी बढ़िया बात है हम पहले विचार करेंगे ऐसे होना चाहिए फिर हो जाए तो अभिमान आएगा नहीं हो तो चिंता हो जाएगी कुछ आफत हो जाएगी हम कल्पना करें तो हम कल्पना करें नहीं भगवान पर के आफत हो गई नहीं सब ठीक ठीक हो जाए बहुत मौज की बात है। हरी साधना हमारा आधार आश्रय प्रकाशक संचालक उत्पादक संपादक पालन करता संहार करता जन्मदाता सब कुछ भगवान है हमारे भगवान को सब दे दिया तुम्हारे क्या हमारे आनंद रहा वो आनंद आनंद आनंद हमारे रहा भगवान के हमारे वो भी संधि बंटवारा कर लिया चिंता तुम्हारे आप ले आनंद बहुत हम ले चिंता पाती भगवान के आ गया आनंद पाती हमारे आ गया संधि हो क्यों चिंता दीन दयाल हो जाते थे हम क्यों गए कैसी मौज मोहन सदारण मन तो क्यों पछता गए रहे सिर पर किसी गोपाल भेड़ा पार लगा गए रहे इस वास्ते हो राम को नाम जब कभी कुछ सत्संग का प्रश्न नहीं है मौज है बस मैं तो अपने तो मौज ही पंक्ति आई है मोहन सदारण और काम जो तुम जाओ तुम्हारा जाए बस मौज में रहना अपने ही बात है बहुत ही हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं है जैसे माँ माँ करे ऐसे भगवान का नाम देना है माँ के शरण देना है हमारे कुछ चाहिए नहीं हमारे कुछ करना ही नहीं हमें कहीं जाना ही नहीं कहीं लेना ही नहीं कहीं देना ही नहीं कहीं चाहिए नहीं कोई इच्छा भी नहीं अनिच्छा भी नहीं न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा न करने की नहीं तो सीखते न अकृति नहीं करते जो परिस्थिति आए उसके अनुसार भगवान की आज्ञा अनुसार काम करो हमारे पर कोई जिम्मेवारी है ही नहीं हमारे पर कुछ नहीं आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मोजो।